proste. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 500 zł za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego za wydane 1000 zł na produkty w promocji zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy Nowego i Starego Gierałtowa oraz Bielic w województwie dolnośląskim są wciąż odcięci od świata. Powodzianie mogą korzystać z konsultacji najbliższego lekarza pierwszego kontaktu. Jest zarządzenie w tej sprawie. Nie żyje Felicjan Andrzejczak, były wokalista Budki Suflera, miał 76 lat. Około 500 mieszkańców Nowego i Starego Gierałtowa oraz miejscowości Bielice pozostaje odciętych od świata. Pomoc dociera do nich jedynie przez góry. Zawożona jest samochodami terenowymi i kładami. Codziennie odbywa się także kilka lotów śmigłowcami. Jako pierwszy dotarł tam nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj. Dobry wieczór. Witaj Paweł. Powiedz, gdzie teraz jesteś dokładnie i jak wygląda sytuacja mieszkańców? Ja po ponad godzinnej jeździe przez góry dotarłem do Centrum Jeździeckiego i Ośrodka Wypoczynkowego Furmanka w Nowym Gierałtowie. To właśnie tutaj mieszkańcy spontanicznie stworzyli centrum pomocowe. Wolontariusze i strażacy, pokonując karkołomne trasy przez góry, przewożą tu układami i samochodami terenowymi zapasy żywności, wody i środków higienicznych. Stąd ta pomoc dystrybuowana jest dalej. Kilkuset mieszkańców Nowego Gierałtowa, części Starego Gierałtowa i Bielic od soboty nie może dotrzeć do cywilizacji. Droga prowadząca do Stronia Śląskiego zamieniła się w koryto rzeki Białej Lądeckiej, która siała tu spustoszenie. Część z turystów, która tutaj wypoczywała, ewakuowała się przechodząc przez góry na czeską stronę. Dzięki działaniu jednego z czeskich leśniczych powoli udaje się udrażniać przejazd przez góry właśnie z Czech. Mieszkańcy odciętych od świata miejscowości pilnie potrzebują agregatów prądotwórczych i zapasów paliwa. O czym mówił Paweł Pawlica. Liczba ofiar powodzi nie powiększyła się, informuje komendant główny policji Marek Boroń. Mówił w czasie sztabu kryzysowego we Wrocławiu, w czasie obrad sztabu kryzysowego, że odnotowano jednak dwa kolejne przypadki szabrownictwa. KPP Kłodzko i KPP Głuchołazy to są kradzieże. Zatrzymani trzej sprawcy w dniu jutrzejszym. Wspólnie z prokuratorą będziemy tych sprawców rozliczać. Ponadto policja weryfikuje zbiórki internetowe dla powodzian. Ujawniliśmy 19 zbiórek o charakterze przestępczym i 14 kont w mediach społecznościowych szerzących dezinformacje. Tak mówił komendant główny policji. Powodzianie mogą korzystać z konsultacji najbliższego lekarza pierwszego kontaktu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał odpowiednie zarządzenie w tej sprawie. Mówi rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Takie zarządzenie, które ułatwi wizytę pacjenta z obszaru objętego powodzią czy stanem klęski żywiołowej u lekarza rodzinnego. To znaczy każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może teraz przyjąć pacjenta, nawet właśnie z sąsiedniej gminy. A ten pacjent nie musi być zapisany na tak zwaną listę aktywną do danego lekarza i za tę wizytę za każdym razem zapłaci NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też infolinię 800 190 590, która jest czynna całą dobę. Do Wrocławia i Opola skierowano dodatkowe zespoły lotniczego pogotowia ratunkowego. A więcej informacji na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Nie żyje Felicjan Andrzejczak. Wokalista miał 76 lat. O jego śmierci poinformował Krzysztof Cugowski, który napisał w mediach społecznościowych: kochany Felku, przyjacielu, jeszcze chwilę temu razem staliśmy na scenie. Nie mam słów, żeby cię pożegnać. Odpoczywaj w pokoju. Serce pęka. Krzysztof Cugowski podkreślił, jak wyjątkowym człowiekiem był Felicjan Andrzejczak. Wyróżniał się przede wszystkim tym, że oprócz tego, że był świetnym wokalistą, to był bardzo fajnym człowiekiem. Miłym, spokojnym. Naprawdę aż przyjemnie było się z nim spotkać. Także Felek, oprócz prawda zawodowego kunsztu, który posiadał, był też po prostu fajnym człowiekiem. W latach 80. Felicjan Andrzejczak był wokalistą Budki Suflera. Z zespołem nagrał takie hity jak Jolka, Jolka, pamiętasz, Czas ołowiu czy Noc komety. Jako wokalista wydał też kilka albumów. W 2005 roku wspólnie z innymi artystami nagrał piosenkę Pokonamy fale. To był serwis Trójki.

Czekamy na wasze telefony. Możecie dzwonić na numer 2273 albo pisać na adres naszej niedzielnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. Podobnie jak wczoraj, postaramy się przekazać praktyczne podpowiedzi o tym, jak mądrze pomagać osobom i zwierzętom dotkniętym i zagrożonym powodzią. A naszymi gościniami są dziś doświadczone organizatorki działań pomocowych Ewa Błaszczyk-Warchoł z Fundacji Serce Miasta, członkini inicjatywy Zupa na Granicę, nieformalnej grupy, której członkowie przygotowują posiłki dla wszystkich, którzy znajdują się na terenach wokół granicy polsko-białoruskiej i wymagają wsparcia. Dobry wieczór, Ewo. Dobry wieczór. Jest z nami także Margo Kubiścik, działaczka społeczna i administratorka setek grup lokalnych zgromadzonych wokół ruchu pomocowego Widzialna Ręka. Margo jest doskonale poinformowana w bieżących potrzebach osób znajdujących się na terenach dotkniętych i zagrożonych powodzią. Dobry wieczór, Margo. Dobry wieczór. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, wysłuchajmy proszę reportażu Hanny Dołęgowskiej i Antoniego Rokickiego pod tytułem Wielka Woda. Reporterzy Polskiego Radia przygotowują na bieżąco materiały z miejsc dotkniętych powodzią. Tym razem dotarli do Głuchołazów, które ucierpiały w sposób szczególny. Posłuchajmy. Ja tutaj mieszkam. Ulica Sikorskiego. Tutaj było około, że auta już prawie były podtopione. Tutaj najbliżej ciocia tutaj mieszka i była trochę powódź, to ją zalało. Gdzie ciocia teraz jest? Ciocia teraz jest u swojej córki, bo mieszka bardzo daleko na górze. A czy ty się bałaś? No tak, bo już się bałam, że nas podtopi. Jestem z Polskiego Radia, czy mogę zająć chwilę? Ojejku, nie! Ja niestety nie mam teraz czasu nawet. No sprzątamy, jeszcze raz sprzątamy, a niektórzy nie mają tego, tej możliwości jeszcze. Ile godzin pracujecie dziennie? A ile się da się? To nie tylko na ulicy, a w domu też trzeba, nie? 26 lat temu, czy ile to było? 27. Dawałem radę, ale teraz to już nie są te czasy. Ja byłem w takich miejscach, bo znam Głuchołazy. Łzy. Chłopowi łzy ciekną. No, o czym gadamy? Rzeczywiście jest tak, że wszyscy są zjednoczeni, że wszyscy pomagają? Czy są też tacy, którzy... Zna pan tą piosenkę? A bywa tak i tak. Różnie jest. Jedni autami jeżdżą, drudzy łopatą robią. Więcej nie będę mówił. Przyjechałem tutaj w 1974 roku i prawdopodobnie już nie wyjadę z tego miasta, bo to już jest moje miasto. Ja się nazywam Jerzy Chmiel, jestem działaczem oddziału PTTK w Głuchołazach, członkiem klubu przewodników turystycznych, Gwarek, turystyka, historia, ale zawsze lubiłem historię od szkoły średniej i tak jakoś, no, jak człowiek jest ciekawy świata, to znajdzie sobie wszystko. Dzisiaj oprowadzałem grupę, wprawdzie niedużą, która przyjechała w czwartek, jak tu się zaczął ten. Byli, przeżyli całą tą ewakuację, bo jak przestamy już zaczęła się przelewać woda, to wszystkich z doliny ewakuowano i ich wystarczyło, że ich tam 100 metrów wyżej do innego obiektu, bo groziło ten, gdzie oni byli, Sudety, był za blisko tej rzeczki. No i tak są zestresowani, że oni dzisiaj nie chcieli na wycieczkę objazdową autobusem jechać. Zakupy, ja idę teraz do pracy zobaczyć, bo pracuję w salonie meblowym, także chcę zobaczyć, wiem, że na pewno nas nie zalało, tylko chcę zobaczyć, czy mamy prąd, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, chcę zadzwonić do szefostwa swojego, chcę załatwić jakiś rabat dla mieszkańców na meble, bo też szefowie są tacy, że po prostu no, są ludźmi dobrymi i myślę, że nie będzie problemu, żeby coś takiego zorganizować. My jesteśmy w Głuchołazach na rynku i gotujemy właśnie ciepłe posiłki wraz z Fundacją Wolne Miejsca, która przyjechała do nas z Katowic i na miejscu można wziąć zupkę na wynos, dotrzeć do tych, wolontariusze go znoszą, do tych osób, które nie mogą jeszcze wyjść z domu albo nie mają siły czy możliwości. No tak, dlatego że sytuacja jest trudna, bo ciągle nie ma prądu, jest kłopot z wodą. Dokładnie i niestety po drugiej stronie rzeki tam są ludzie odcięci od prądu, wody, gazu, wszystkiego i nie wiadomo kiedy to będzie. Ja jestem mieszkanką Głuchołaz. To są nasi przyjaciele. Myśmy z nimi byli na Ukrainie, kiedy wybuchła wojna. Na Wielkanoc gotowaliśmy żur dla Ukraińców właśnie we Lwowie. Więc tam się poznaliśmy w boju, w pracy. I jak zobaczyli, że po prostu u nas jest taka trudna sytuacja, że tak tragiczna i że jesteśmy odcięci od świata praktycznie, postanowili przyjechać i nas pomóc i wesprzeć. W pełnym słońcu gotujemy 2 gary zupy. Będzie kilka tysięcy porcji, jedna będzie taka po bolońsku, a druga jarzynowa, czyli dla każdego coś dobrego, żeby coś po prostu ciepłego wpadło do żołądka tym osobom, które nadal są bez prądu, gazu, wody. A tutaj proszę bardzo, miły pan co tutaj podał, pani Marcie? Do testów, dlatego że Marta jest najlepsza w smaku naszej fundacji i zawsze sprawdzamy jakość naszych potreb, bo nie karmimy ludzi tylko i wyłącznie ciepłym posiłkiem, ale też dobrym posiłkiem. Jest bardzo istotne, szczególnie w takich czasach, jak tutaj żyjemy, gdzie jest dużo zagrożeń, staramy się, żeby woda była czysta, przywozimy wszystko w baniakach, nie używamy nic z kranu tutaj, bo boimy się, żeby nie było jakiekolwiek zanieczyszczenia. I produkty też staramy się w tych warunkach, w których jesteśmy, bo jesteśmy na powietrzu, przygotować w taki sposób, aby było wszystko dobrą jakością, a potrawy najlepsze, dlatego że nie gotujemy tylko z takiego podejścia, że komuś brakuje, więc damy cokolwiek, ale właśnie gotujemy z godnością dla drugiego człowieka, żeby każda osoba, która tu przyjdzie, tak jak wczoraj osoby, które jadły dzisiaj od rana, dopytują się, o której ta zupka będzie, bo taka była dobra. I bardzo, bardzo, bardzo to wszyscy chwalili. Jedziemy do Parku Zdrojowego, do centrum, jak będzie trzeba, to też podjedziemy. Proszę skręcić tu w prawo. Ta rzeczka ma niecałe 3 km od źródeł. Prawdopodobnie uruchomiły się jakieś źródła wyżej. No, mogła mieć 4. Tak, jeszcze kawałek podjedziemy. Gdzieś spróbujemy tu stanąć. Bo tutaj powódź w 97 trwała 3 dni, w tym roku 5 wyjątkowo. To są te górskie powodzie, krótkie, intensywne. Przechodzi woda i już teraz będzie na 30 lat spokój. Ale przechodzi woda i zabrała tym razem 3 mosty. No tak. Oj, nie wiem, czy nie więcej. Raz, 2, 3, 4, 5. Kładka jednak. Ona jedyna się ostała. A teraz jeszcze się boją o ruch i jest ruch. Pieszy ruch jednokierunkowy. Stoi policjant i mówi, teraz wy przechodzicie na tą stronę, teraz stop, na drugą stronę. No coś niebywałego. Proszę zobaczyć, piękne miejsce. Tu trochę wody popłynęło, tu nie widać nic. Przeszło, umyło tylko chodniki, i bo wszystko spłynęło na dół. A za chwilę zobaczymy, co tu się dzieje. Jakie tutaj straty u pani. Jesteśmy w przepięknej kwiaciarni, kwiaty ocalały, ale widzę, że... Ale dumnie, widzi pani? Tak dotąd byliśmy zalani. Tak, tutaj z mężem w ogóle nie mogliśmy drzwi otworzyć, a jak żeśmy otwarli, to jeszcze woda się wylewała. Tu widzi pani, ściana już nam się tu sypie, tu tak samo. Będzie trzeba to wszystko na nowo skrobać, tak, odgrzybiać. Wie pani co, ja mieszkam na ulicy Witaswosza, gdzie ta największa woda leciała tam. Moją mamę z parteru, bo mieszka 2 klatki dalej, mój mąż na baranach wynosił. Szliśmy potąd w wodzie. Zwierzęta moi synowie wynosili, bo mają pieska i kotka, także uciekliśmy stamtąd. A ja mieszkam na 4. piętrze, to do 1. piętra była woda u nas. I w piwnicy, i w bloku u mnie, ale byliśmy bezpieczni, bo na 4. piętrze. Nie wiem, do dzisiaj nie mamy prądu, wody nie mamy. Tyle, co sobie przyniesiemy, nie? Już 3. dzień nie mamy prądu. To jest dużo stresu i naprawdę. Ale co? Trzeba się wspierać, pomagać, tak? No bo co mamy zrobić? Widzi pan tutaj tę zbiórkę, całą śmieci? Właśnie pomagam sąsiadce wyrzucić wszystko, cały jej dobytek życia. Zerwać panele, żeby mogła jakoś za kilka tygodni, miesięcy może się wprowadzić. A pani dzisiaj co robi? No co, ja na razie chodzę po zakupach. Szukam czego się da najbardziej, żeby mieć żywność czy coś. Produkty są, ale jest najgorzej z wodą, bo wodę pitną może nie być dłuższy czas. Pozrywały jakieś rury i walczą z tym, nie wiadomo, może w tym tygodniu, może w przyszłym tygodniu będzie woda. Ja pracowałem na tej budowie. Jestem kierownikiem robót tutaj, mostowych. Most się zarwał po prostu. Podpory gdzieś tam strzeliły na środku, przy naporze drewna, które płynęło, drzew, tych konarów, tego wszystkiego, wody, która była bardzo, ale to bardzo wysoka. Szkoda słów, to jest rok naszej ciężkiej pracy, naprawdę, rok naszej ciężkiej pracy po prostu i wszystko zostało tak naprawdę w dwa dni. Zniweczone, zaprzepaszczone tak naprawdę, nie? Czy w historii były jakieś wylewy rzek? Czy miasto też było doświadczane? Tak, co 30 lat. Statystycznie co 30 lat jest powódź, która przynosiła szkody, ale przez całe średniowiecze nikt się tym nie przejmował. Domy były drewniane, jak zabrało dom, to nawet dobrze. Do zimy się odbudowało nowy, już bez pcheł, innych insektów. Pożar i powódź nie była tragedią. Dopiero w XIX wieku tak naprawdę kamienne, takie posolidne domy, no, które już trzeba odbudować, a nie zbudować zupełnie nowe. Taka bardziej tragiczna powódź to była w 1460 roku, która zalała totalnie Głuchołazy. Głuchołazy miały jeszcze mur. Możemy tam podjechać. Nawet mamy taką chyba unikatową w skali Polski tablicę upamiętniającą. 100 lat po jeszcze upamiętniali powódź, więc ona musiała być tragiczna. Miasto zalało gdzieś centrum miasta chyba do 15 metrów, no do wysokości murów. Tyle, ile wynosił mur. Miało około 10-15 metrów, tyle wody napłynęło do miasta. No i tam na tej tablicy takie znamienne słowa są napisane. Bójcie się mnie żywiołu. Dotrzymajcie danego słowa, bójcie się mnie żywiołu. A co ludzie mówili, że 4 lipca, bo wtedy woda opadła, obiecali, że po kolei każdego 4 lipca będzie całodniowa procesja dookoła miasta. W intencji, żeby w tym roku nie było powodzi. No, Gusiu, bo tam spadnie. Aha, musisz to jedno wziąć. To mi pomóż. No. A my tak stoimy, czekamy tutaj, bezczynnie nie chcemy stać. To tak troszeczkę tutaj układamy tą kostkę. I z kim pani jest? A z wnuczką, małą i większą. Iga? Gala. Patrzę się, ci ludzie siedzą tutaj na ławkach, niektórzy młodzi mężczyźni, to by pomogli chociaż na jedną kubkę składać to wszystko. No, stadion cały, który był nowiuteńki, zdewastowany zupełnie, droga do zdroju też, no wszystko w koło. Gdzie się nie idzie, to czarna rozpacz. Czy ma pani w domu prąd, wodę? Nic, ani wody, ani prądu, ani gazu. Idziemy właśnie do córki, bo córka przynajmniej ma prąd. My jesteśmy, teraz mieszkamy na Górnym Śląsku. Sąsiedzi z Dolnego Śląska przeżywają tragedię, a jest to po prostu nasz, rzekłbym nawet, że obowiązek, dlatego że jeżeli mamy... Telefon, sprawa ważna. Tak, tu już właśnie nasi partnerzy z Ameryki, przepraszam. Dobra, my od pierwszej chcemy wydawać. Dobra, pani, papa, cześć. Tu jest trudno, tu jest bardzo dzisiaj ciężko. Widzimy ten brud wokół nas, te błoto. Wiele ludzi niestety wspomina tą wielką wodę, ten strach. To jest ten moment trudny i tu też trzeba być. Nie tylko z jedzeniem, ale w ogóle z tym dobrym słowem, z byciem jako ten drugi człowiek. Ile lat pan mieszka tutaj? Od 1974 roku. Nie, to nie jest tak, że wyprowadzić się i nie będzie problemu. Miasto będzie miało problemy. A jak można mu pomóc? Może ja już tam do napełniania worków się nie nadaję, ale jak będą turyści, to właśnie poprowadzam, coś poopowiadam, zachęcę. No taką misję mam w życiu. Wysłuchaliśmy reportażu Hanny Dołęgowskiej i Antoniego Rodzickiego. W Głuchołazach ludzie pracują, niwelują szkody. Słyszeliśmy, ile się da. Mieszkańcy Głuchołazów jeszcze niedawno wspierali ofiary rosyjskiej napaści na Ukrainę. Dziś sami proszą o wsparcie. Margo, jesteś dobrze poinformowana, bo nie dość, że spływają do ciebie prośby o pomoc, to jeszcze twoi bliscy mieszkają właśnie w tamtych okolicach. Jaka jest tam teraz sytuacja? Wiesz, ja z góry muszę powiedzieć, że absolutnie jestem alfą i omegą. Mogę powiedzieć to tylko ze swojej własnej perspektywy, tej aktywistycznej i, no i osobistej, bo to są tereny od Wrocławia po Kotlinę Kłodzką i Opolskie Głuchołazy, o których mówimy, które były krainą mojego dzieciństwa. Tam spędziłam dzieciństwo, tam spędziłam młodość. Tam wyjeżdżałam na wakacje, znałam każdy kamień, każdą rzeczkę. I tam jest porozsypywana w różnych tych miejscach również moja rodzina. Także to jest dla mnie jeszcze dodatkowy taki czynnik, który wpływa na mnie podczas tego kryzysu. Jakie są teraz te pierwsze potrzeby ludzi z tamtych terenów? Wiesz, to ludzie mówią o tym sami. Ludzie o tym mówią sami, po prostu krzyczą o pomoc, upominają się o pomoc. Ja się super z tego cieszę, że to, co zobaczyliśmy jako osoby, które zajmują się tymi grupami, które są na Facebooku, Widzialną Ręką, ale również innymi kolektywami aktywistycznymi, że zobaczyłam to, że bardzo, bardzo przez pierwsze dni, w niedzielę, zaczęło się to dziać już w sobotę, były bardzo aktywne media lokalne, czy social media, czyli własne grupy ludzi. Ludzi stamtąd, tam gdzie mają zaufanie, gdzie są po prostu grupa Głuchołazy albo Kłodzko 998 alarmowe, stały się nagle tymi kanałami, gdzie ktoś wołał o pomoc albo jej udzielał. I mówię o tym dlatego, że wystarczy wejść na te grupy, żeby zobaczyć, jak wielka to jest tragedia. Ludzie wołają o pomoc, a ty, Ewa, tę pomoc już niesiesz i zaraz będziesz niosła. Ty i osoby związane z inicjatywą Zupa na Granicę, z Fundacją Serce Miasta, przygotowujecie posiłki dla osób, których dotknęła powódź, ale nie tylko posiłki. Wiem, że ogłosiliście zbiórkę. Co, gdzie, w których dniach i godzinach można wam dostarczać? Po pierwsze, nie ja, tylko ludzie. My skrzykujemy ludzi i trzeba o tym pamiętać, że nie ma jednoosobowych supermenów w tej tragedii. To syntetycznie rzecz ujmując, mogę powiedzieć, że my jesteśmy w sercu miasta i w Zupie na Granicę niejako konsumentami ciężkiej roboty Margot, czyli korzystamy przede wszystkim z bezpośrednio płynącej informacji z terenów objętych powodzią. Nie staramy się być mądrzejsi i nie wiemy lepiej niż ludzie tam. My jesteśmy inicjatywami warszawskimi. Ja nie mam tej biografii ani tego doświadczenia, które ma Margot, więc podchodzę i my w naszych inicjatywach podchodzimy do pracy, za którą się wzięliśmy z ogromną pokorą. To znaczy po prostu korzystamy z informacji u źródeł. Jako Serce Miasta dowiedzieliśmy się na przykład, że na Opolszczyźnie są wsie, w których kompletnie nie ma wody. Więc zbieramy wodę. Każdą ilość przyjmujemy na Białostockiej 5 w Warszawie, w siedzibie Fundacji Serce Miasta. Do piątku, codziennie, do piątku do 19 można przynosić nam wodę. Ona jest w tej chwili pierwszą potrzebą tam, gdzie będziemy się wybierać. To są informacje sprawdzone u źródła. Nasz kolektyw funkcjonuje w takim dosyć specyficznym środowisku, które no też mamy ludzi, którzy mają rodziny tam, pochodzą z tamtych miejsc i my wyłącznie posługujemy się tymi informacjami, nie korzystamy z tych państwowych, bo one bardzo często są bezwartościowe. Wczoraj przeczytałam informację, żeby nigdzie z wodą nie jechać, bo woda wszędzie jest. Guzik, prawda, w bardzo wielu miejscach nie ma podstawowych rzeczy, naprawdę podstawowych do przeżycia. Więc będziemy jechać w sobotę i w niedzielę z transportem wody na Opolszczyznę. To po pierwsze i bardzo proszę o przynoszenie wody na Białostocką 5. Jako Zupa na Granicę z kolei, to jest jakby zbiórka wspólna, ale rozpoznajemy też również na podstawie informacji lokalnych potrzeby w okolicy Kłodzka i tutaj z kolei bardzo, bardzo prosimy o środki czystości i coś w rodzaju batonów energetycznych, tak? Czyli to, co można na szybko, tak po prostu przy tej potwornie ciężkiej pracy wrzucić do brzucha. Takie dostaliśmy po prostu zapotrzebowanie i ja je wprost powtarzam i nie dyskutuję z nim, ponieważ zakomunikowana stamtąd potrzeba jest dla nas no, po prostu wytyczną. Ja nie będę wymyślać sposobów. Po prostu reagujemy na miarę naszych możliwości, naszych zasięgów z Warszawy. Wczoraj dowiedziałem się, że też bardzo potrzebne są ładowarki do telefonów, ale o tym za chwilę. Przerywamy teraz na moment naszą rozmowę, żeby nadać serwis informacyjny. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Ja przerwam. Premier Donald Tusk apeluje do władz samorządowych o szybkie oszacowanie strat w mieszkalnictwie po powodzi. Szef rządu na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu tłumaczył, że bez tego nie będzie można precyzyjnie określić potrzeb. Donald Tusk powiedział, że rząd jest gotowy do wsparcia. Zima będzie niedługo i trzeba maksymalnie szybko wiedzieć, co remontujemy, co jest do odbudowy, bo z tego będą wynikały też inne konsekwencje, czyli zapewnienie mieszkań zastępczych i budowanie prowizorycznych schronień dla ludzi. Chcielibyśmy też przy pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu, by są te sygnały, że są gotowi budować takie modułowe, szybkie mieszkania, ale do tego potrzebujemy precyzyjnej informacji. Powódź zniszczyła wiele domów i kamienic, które będą musiały być wyremontowane, a w wielu przypadkach odbudowane. Setki mieszkańców Oławy wspomaganych przez żołnierzy pracuje przy podnoszeniu i umacnianiu wałów. Wodowskaz pod mostem przy ulicy Chrobrego wskazuje prawie 7 metrów i 40 centymetrów. Rano woda była o 10 centymetrów niżej. Mieszkańcy są przekonani, że obronią miasto. Przez Oławę przechodzi fala powodziowa na Odrze. Dalej będzie zmierzała do Wrocławia. Tam ma być około północy i utrzyma się przez kilka dni. Prognozowany stan wody to 559 cm, co wynosi 170 cm mniej niż maksimum z 1997 roku. Czyli to powinno przejść przez Wrocław bez większych szkód. Kulminacja będzie rozciągnięta w czasie i może trwać kilka dni. Od 21 września powinien następować spadek. Mówiła szefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Służby apelują do mieszkańców Wrocławia o nie wchodzenie na wały przeciwpowodziowe. A informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Klub Trójki. Tak jak powiedziałaś, Ewo, najlepszą wiedzę mają ludzie, którzy są teraz na miejscu i ich należy słuchać. Łączymy się dlatego teraz z panią Beatą Tomiałowicz, wolontariuszką z grupy ATV Góry Sowie. Pani Beata i pozostali wolontariusze tej grupy dojeżdżają kładami do wiosek wokół Kłodzka, do których nie przedostały się nawet amfibie wojskowe. Nie tylko działają pro bono, ale i sami finansują swoje przedsięwzięcia pomocowe. Dobry wieczór, pani Beato. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wiem, że dociera pani do miejsc dla innych nieprzejezdnych. Gdzie dziś pani była? Dzisiaj akurat nie byliśmy nigdzie, bo zbieramy dzisiaj przez cały dzień dary. Będziemy jechać w piątek, sobota, niedziela. Będziemy mieć tam noclegi. Myślę, że będą 2 do 3 busów załadowanych. Chłopaki będą to przekładać do kładów i docierać w miejsca niedostępne dla innych. Natomiast my, dziewczyny, że tak powiem, będziemy jeździć terenowym samochodem i docierać do miejsc po prostu, gdzie będziemy mieli możliwości. Z tego, co pani mówi, ludzie nadal są uwięzieni. Jakie są ich te pierwsze potrzeby teraz? Powiem panu tak, z moich informacji wynika, że woda, jedzenie jest już w miarę dostarczane. Najbardziej brakuje środków czystości, pampersów dla dzieci, kocy, świeczek, ciepłych ubrań, bo niektórzy zostali tylko w tym, co mieli na sobie. No i generalnie też jedzenie trzeba dowozić na przykład do Bielic, to jest okolica Stronia Śląska. Stronia Śląskiego, które jest całkowicie odcięte od świata. I albo śmigło, albo kłady. Tam tylko dojadą. Jak pani się trzyma, pani Beato? Wyobrażam sobie, że to jest bardzo ciężka praca teraz, nieść pomoc jeżdżąc w miejsca tak trudno dostępne. Wie pan co? Mamy fantastyczną grupę, tą ATV. Generalnie pierwszy dzień, w który żeśmy pojechali, to był poniedziałek. Może hasło wyszło o 12, że wyjeżdżamy o 15, wyjechaliśmy i byliśmy, dojechaliśmy do Stronia, do Lądka. To nie jest nasza pierwsza zbiórka. Po prostu tak potrzebujemy, tak mamy i zawsze jesteśmy chętni do pomocy. To, co się stało i to, co jest w Stroniu i w Lądku, to jest nie do opisania. Jak się tego nie widzi, to po prostu zdjęcia, filmy tego nie oddają. Tam jest taka straszna ludzka tragedia, że ludzie płaczą, jak widzą chleb. Proszę nam o tym opowiedzieć w takim razie. No mówię, no ludzie płaczą, ludzie są powysiedlani, na osiedle w Skroniu jest przeznaczone do wyburzenia, mimo tego ludzie wracają, bo oni nie mają gdzie pójść. Główna droga w Skroniu jest po prostu, jej nie ma. Tam są domy pozabierane, tam wiszą auta na drzewach. No nie umiem tego określić. Tragedia ludzka jest niesamowita. Skronie Śląskie wygląda jak po bombie. Tak, i każde słowo komentarza tylko zepsuje ten obraz. Pani Beato, zadam jeszcze pytanie na koniec. Działa pani charytatywnie, sama finansuje przedsięwzięcia pomocowe, które pani organizuje. Dlaczego? Powiem tak, sama finansujemy całą grupą. My wszyscy finansujemy, każdy tankuje, kłada, powiem tak, ale wszystko to, co kupujemy, te środki, które wywozimy, zbieramy pieniążki razem. Dlaczego to robimy? No robimy to chyba z potrzeby serca i wierzymy w to, że dobro wraca, że może kiedyś my będziemy w potrzebie i ktoś nam pomoże. Jesteśmy całym sercem z wami. Dziękujemy za waszą pracę. Rozmawialiśmy z panią Beatą Tomiałowicz. Potrzeb jest wiele. Osób i organizacji czekających na pomoc jest wiele. Margo, ty decydujesz, czy współdecydujesz, bo zaraz będziesz mnie łapała za słowa, o pomocy dla naprawdę tysięcy osób, choćby poprzez to, co umieszczasz na stronie Widzialnej Ręki. Czym się wtedy kierujesz? Czy to jest jakiś wywiad, nie wiem, opinia, a może intuicja? A może jeszcze coś innego? Wiesz co, mnie się wydaje, że ja po prostu kieruję się tym, że to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest słuchanie ludzi. To jest słuchanie ludzi. Obserwowanie ludzi, obserwowanie tego, co się pojawia, zwłaszcza w tym kryzysie, przy okazji tej powodzi. To było śledzenie mediów, które znajdują się bezpośrednio, których używają ludzie potrzebujący w tym momencie pomocy. I mogę powiedzieć w ten sposób, że my jako osoby, które moderatorzy i administracja grup Widzialnej Ręki, czy tej ogólnopolskiej dużej Widzialnej Ręki, którą administruję, współadministruję, mieliśmy do tej pory takie doświadczenie, że przy okazji pandemii, kiedy grupa powstała, przy okazji całego zubożenia socjalnego ludzi, które pandemia wywołała i brak posunięć rządu w tamtym okresie, inflacja, jakkolwiek to zostało nazwane. W każdym razie potem przyszła wojna w Ukrainie i myśmy mieli taki rodzaj takiego papierka lakmusowego. Myśmy zawsze odpowiadali na to, co się dzieje na grupie. Więc od razu po prostu wstaję rano i widzę, że jest wojna w Ukrainie, prawda? Bo od razu ludzie są na grupie, od razu są posty. Teraz było inaczej. Teraz myśmy czekali, obserwowali sytuację, byli gotowi na odpowiedź, na to, co warto ułatwić w tym kanale, choćby Widzialnej Ręki, osobom, które będą się chciały zrobić tam posta, wołać o pomoc, szukać pomocy. To jest grupa, która jest grupą, staramy się, żeby tam było jak najbardziej bezpiecznie. Więc myśmy specjalnie zrezygnowali wtedy z pewnych zasad, tak, przyjęć do grupy, odpowiadania na pytania, bo teraz nie ma na to czasu i otwieramy tę grupę, bo się dzieje kryzys. Ale wszystko działo się przez pierwsze dni i dzieje się tak teraz, lokalnie. To są lokalnie ludzie, których nie znam, nigdy nie widziałam, którzy gdzieś tam siedzą za komputerami, przy telefonach i również jakby obsługują ten cały ruch. Pracują przy tym, żeby ułatwić ludziom w social mediach kontakt, jeśli on w ogóle jest możliwy. Bo my mówimy o braku prądu, mówimy o braku telefonu, o braku internetu. To po prostu co się dzieje, czego jesteśmy świadkiem nadal. No, mogę powiedzieć, że to przechodzi moje pojęcie. Byłam świadkiem kilku kryzysów i bezwolność, obserwacja tego, jak ludzie zdani są w tym zarządzaniu kryzysowym w najgorszym momencie, nie teraz, po 2-3 dniach, tylko w pierwszym momencie, co więcej, pozwoliłam sobie powiedzieć, co się działo, kiedy już kiedy się spodziewano tego kryzysu, co zostało zrobione. Jestem naprawdę zszokowana, że to było tak słabe, że to było tak nieprzygotowane. Ludzie zostali pozostawieni samym sobą. Teraz zrobili tradycyjnie to, co robimy przy okazji kryzysów, czyli ludzie sami sobie zorganizowali pomoc i cała Polska pomaga, tak? No i zaraz zobaczymy. Tak się dzieje, to jest oczywiście rodzaj naturalnego procesu. To widzieliśmy przy pandemii. Było podobnie. Ludzie odgrabili swoje, trzeba było dowozić maseczki, zdobywać alkohol do dezynfekcji, karmić ludzi, nosić im jedzenie i po 2-3 tygodniach, i podobnie będzie w tej sytuacji, tylko to dzieje się już mniej więcej po paru dniach, dopiero zaczynają działać te struktury tak zwane systemowe, państwowe. Natomiast ludzie tam na miejscu, sołtyski, sołtysi, burmistrze, ludzie lokalni, ci ludzie poodcinani w tych malutkich wioskach zostają sami. Wspomniałaś o sołtysach, a sołtys Bodzanowa pod Głuchołazami, tu cytuję, błaga o skarpety, kalosze i łopaty. Mieszkańcy tak jeszcze w godzinach rannych pozostawali bez żadnego wsparcia. Bodzanowo zostało całkowicie zalane wodą, która zeszła z Głuchołazów, a miejscowość niejako stała się rynną. Takich miejsc jak Bodzanowo, odciętych od kompleksowej pomocy, jest znacznie więcej. I do was docierają sygnały z miejsc pozostawionych bez pomocy. Wracam do tego pytania. Wspomniałaś, Ewo, o wodzie butelkowanej. O co jeszcze proszą ludzie? Czego jeszcze chcą? Proszę o wszystkie te rzeczy, które są taką pierwszą potrzebą humanitarną, gdy dzieje się dramatyczny kryzys. To jest oczywiście woda, to jest żywność, zwłaszcza taka, którą można przyrządzić bądź zjeść bez konieczności posiadania prądu, gazu, którego często nie ma, więc takie rzeczy, środki higieny, środki czystości. No, będę za Margot powtarzała, no po prostu trzeba szukać w lokalnych grupach. Widzialna ręka, no nie ma lepszej platformy do znajdowania informacji w tej chwili na temat powodzi i potrzeb osób objętych tą, doświadczających tej tragedii, niż szukanie w grupach lokalnych konkretnej, bieżącej informacji. Rząd oczywiście i służby robią te grube rzeczy, natomiast też nie robią łaski. Do tego mamy powołane te służby, żeby to robiły. Zewsząd niestety z obszarów zalanych dochodzą informacje, że wiele rzeczy, które powinny się dziać błyskawicznie, nie stały się. Że ludzie są, zwłaszcza w małych ośrodkach, we wsiach, pozostawieni sami sobie. Często jest oczywiście utrudniony dostęp do nich, więc jakby szczególnie trzeba się tym, poza tymi sztandarowymi, których propaganda rządowa używa, przyglądać, reagować na te potrzeby. Skala makro paraliżuje, więc ja namawiam jak zwykle do małych sprawczości, czyli znajdowanie sprawdzonych lokalnych informacji i szacowanie, na ile i z kim mogę się skrzyknąć, żeby szybko dostarczyć pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Odradzam szarżowanie, odradzam zrzutki, zbiórki spontaniczne. Doradzam sprawdzanie, jak mantrę, będę to powtarzać, bo to się naprawdę musi wbić ludziom do głowy, sprawdzanie na grupach lokalnych, o których wspominała przed chwilą Margot, na bieżąco. No niestety trzeba ten wysiłek wykonywać, to się po prostu samo nie zrobi. Trzeba nabywać na bieżąco sprawdzone informacje od ludzi, którzy po prostu komunikują swoje potrzeby. Takie sprawdzone informacje ma pani Anna Markowska, z którą teraz się łączymy. Pani Anna Markowska, z grupy poszukiwawczo-ratowniczej Life z Nowej Rudy. Od kilku dni ona i jej kompanii niosą pomoc w Odrzychowicach, Kłodzku i Lądku Zdrój. Ich ambulans przemierza kolejne miejscowości, dostarcza żywność oraz chemię. Dobry wieczór, pani Joanno. Dobry wieczór państwu. Gdzie pani teraz jest? Teraz żeśmy zjechali już na bazę załadować kolejne dary i już z samego rana będziemy ruszać z kolejnymi darami. A jak wyglądał dzisiejszy dzień w takim razie? Oj, bardzo intensywny, bardzo dużo osób potrzebujących. Nowe mamy takie informacje, co jest potrzebne, bardzo dużo jest potrzebnych środków opatrunkowych, środków chemicznych, leki. No, zapotrzebowanie jest bardzo duże. Środków opatrunkowych, to znaczy, tak, że ludzie są ranni? Tak, tak, tak. Zdarza się, bo ludzie na przykład uciekając, czy wynosząc jakieś rzeczy, kaleczyli sobie ręce, nogi. Tak, jak najbardziej. Jest to też potrzebne. Wiem też, bo rozmawialiśmy wcześniej, że potrzebne są łopaty, miotły, szufle, wiadra, miski, ścierki, rękawiczki. Czy te zapotrzebowanie już zostało spełnione, czy nadal to są potrzeby ludzi dzisiaj, teraz? To są nadal potrzeby ludzi. Są te rzeczy, ale jest ich tak malutko, że tak naprawdę ciężko jest po komu podzielić, w ogóle komu dać. No, jak najbardziej jest to dalej potrzebne. Tak jak pan powiedział, te wszystkie rzeczy bardzo by się przydały. No i oczywiście ręce do pracy. Ludzie są starsi, ludzie są na wózkach, którzy nie potrafią sobie sami poradzić, nawet nie dadzą rady. Potrzebne są ręce do pracy, które pomogą im w jakikolwiek sposób cokolwiek zrobić, żeby mogli jakoś żyć. Czuję po głosie, że jest pani teraz już bardzo zmęczona, pani Joanno. No jestem. Tak naprawdę nie mamy czasu ani się dobrze wyspać, ani tym bardziej nic zjeść. Zadam pytanie, które zadaję wszystkim wspaniałym ludziom w tej audycji, którzy niosą pomoc bezinteresownie. Dlaczego pani to robi? Znaczy, no my jesteśmy fundacją tak naprawdę powołaną do ratowania ludzkiego życia, do pomocy, niesienia pomocy innym. Poszukujemy osób zaginionych i tak naprawdę to jest nasze życie, kochamy to, co robimy i sprawia nam to niezwykłą satysfakcję, radość, że możemy komuś pomóc. Dziękuję pani Joanno. Proszę na siebie uważać, a naszych słuchaczy prosimy o wsparcie dla pani Joanny i jej grupy ratowniczej. Słyszeliśmy, że są potrzebne ręce do pracy. Napisała do nas pani Anna Sączowa, bohaterka naszego niedzielnego programu pomocowego Niewidzialni. Pani Anna, którą wy, nasi słuchacze, obdarzyliście jedzeniem długoterminowym, postanowiła oddać to, co dostała, z myślą o powodzianach. Pani Anna napisała tak: zwożę dary na zbiórkę, pomagam jak mogę, ja mam swoje warzywa, przeżyję, oni nie mają nic. Pani Anno, pani gest porusza i bardzo za to dziękuję. Wszyscy, którzy możecie nieść pomoc, wszyscy, którzy na pomoc czekacie, dzwońcie na numer 2 2 7 3. Możecie też pisać na adres mailowy naszej niedzielnej audycji pomocowej niewidzialni@polskieradio.pl. Teraz w komunikacji z poszkodowanymi ważne są proste, czytelne komunikaty. Czego potrzebujesz? Jaki jest adres dostarczenia? Jak się z tobą skontaktować? Dlaczego, Marko? No, jeśli wyobrażasz sobie, że na przykład zbierasz, tak jak ten jeden z sołtysów, który błagał o pomoc, poprosił o skarpety, tak jak osoby pracujące w DPS-ach, które zostały i przychodzą opiekować się osobami, które są z niepełnosprawnością, bądź po prostu są, nie wstają już z łóżek na terenach zalanych, to chcesz wiedzieć, gdzie jest ten DPS. Dlatego miasto, to jest tak jak na grupie mamy ten hashtag miasto, miasto, miasto, wpisuj miasto, miejscowość, ulicę. Dwa, co? Gdzie i co? I to są właściwie wszystkie wiadomości potrzebne ci do tego, żeby pomóc. No dlaczego nie? No tego potrzebujesz. Potrzebuję zebrać, jak to zrobię, to już jest, oczywiście oddaję to ludziom. Ludzie mają, zbierają się razem, zbierają się wspólnie. To jest oczywiście pomoc, która jest No na mnie po prostu, wiesz co, no od lat, no zajmuję się aktywizmem od lat 20, natomiast za każdym razem ja płaczę, za każdym razem to wywołuje we mnie bardzo żywe emocje, również się wściekam na bardzo wiele rzeczy, tym razem się wściekam wybitnie, ale też i ten ruch. Wręcz mam wrażenie, wiesz co, czasem, że to wygląda tak, że struktury państwowe, te tak zwane systemowe, dokładnie wiedzą o tym, że my to zrobimy. Że w pierwszych, najgorszych chwilach to tak naprawdę sami sobie będziemy ratować życia i zdrowia. I tak się dzieje. I tak się dzieje. Natomiast to, co dla mnie jest jakoś bardzo ważne i jest bardzo trudne, bo jesteśmy tylko ludźmi, bo teraz jest ten zryw, jak słyszymy, cały czas słyszymy to, co mówiły dziewczyny z grup ratowniczych. To są prywatne osoby, to są ludzie, którym potrzebne jest zatankowanie tego kłada, ale to te osoby na kładzie, bo rowerami ludzie się chcieli dostać przez lasy i przez góry. Nie ma jak do tych miejscowości, gdzie dojechała grupa na kładzie. Natomiast dla mnie bardzo istotne jest jeszcze to, że ja bym chciała bardzo, żeby to było, żeby nasze pomaganie, działanie, oprócz tego teraz, żebyśmy mieli świadomość, że będzie potrzebne i rozciągnięte w długim czasie. To też nie jest czas, żebyśmy teraz osoby, które potrzebują naszej pomocy, obarczali naszymi emocjami. W powodzi, pamiętamy o tym cały czas, ucierpieli nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. Poruszające są relacje o tabunach ludzi gromadzących się wokół schronisk przeznaczonych do ewakuacji, ludzi, którzy dają tymczasowy, a nierzadko już ten docelowy dom zwierzętom. Widziałem to właśnie na stronach Widzialnej Ręki. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa przybyła znad Bałtyku na południe Polski i uratowała z zatopionej, całkowicie odciętej osady dwa konie. A my wszyscy, podobnie jak pani Lena Kubicka ze Skierniewic, z którą teraz się łączymy, możemy gromadzić i zawozić karmę dla zwierząt. Pani Lena działała tak przy wszystkich dotychczasowych kryzysach, podczas pandemii, w trakcie trwającej cały czas agresji rosyjskiej na Ukrainę i teraz od pierwszych chwil powodzi. Pani Lena jest teraz z nami na linii. Dobry wieczór, pani Leno. Dobry wieczór. Wiem, że wybiera się pani na południe Polski w najbliższą sobotę. W tygodniu pracuje pani zawodowo, a pierwszego wolnego dnia wyrusza, by wspomóc jedzeniem zwierzęta. Czy do pani zbiórki można jeszcze się podłączyć? Tak, jasne, jasne, jak najbardziej. Cały czas zbieramy. Zbieramy karmę, zbieramy żwirek, zbieramy środki czystości, bo na przykład do Stowarzyszenia Bezdomne Koty z Nysy. Jedziemy w sobotę, tam kociarnia została zupełnie zalana. Trzeba to wszystko wysprzątać, zdezynfekować, żeby można było przyjąć z powrotem koty, które były wywiezione i uratowane przed powodzią. Ale dokąd można dostarczać pani to jedzenie dla psów i kotów? Można do mnie przysyłać do paczkomatu. W zasadzie mogę też zostawić jakiś kontakt do siebie, numer telefonu, gdyby ktoś był tutaj z okolic Skierniewic, bo jestem ze Skierniewic. Może też podwozić. Jestem bardzo elastyczna, także ja się zawsze dostosuję. Na pewno informacje o pani zbiórce znajdziemy na stronie Widzialnej Ręki. Pani Leno, wiem, że działa pani wolontaryjnie od lat. Gromadzi pani jedzenie dla zwierząt w zasadzie bez pomocy i sama opłaca karmę. Zadam pytanie, dlaczego pani to robi? Dlaczego? No mogłabym pójść takim frazesem, dlatego że kocham zwierzęta, ale to by było za proste. To byłoby za proste. Tak. Zwierzęta same sobie nie pomogą. My jesteśmy za nie odpowiedzialni, bo tak jak to powiedział list do małego księcia, stajesz się odpowiedzialny za to, co oswoiłeś. My te zwierzęta oswoiliśmy. Z naszej winy te zwierzęta dalej się rozmnażają, bo ludzie zwierząt nie kastrują. Z naszej winy też, z winy ludzi, wiele zwierząt teraz podczas tej powodzi straciło swoje rodziny i swoje domy, bo na przykład nie były zaczipowane. Dlatego ja od lat apeluję o kastrowanie i czipowanie zwierząt. A poza tym żaden zwierzak nigdy nie zawiedzie człowieka. a człowiek wiele razy zawodzi nie tylko zwierzęta, ale również i swój gatunek. I jesteśmy winni zwierzętom szacunek, pomoc, miłość, bo to my ludzie je oswoiliśmy. Dziękuję serdecznie pani za dobre serce i życzymy bezpiecznej drogi w sobotę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Jak wiecie, jak słyszycie, zadaję to pytanie wszystkim ludziom, którzy niosą bezinteresownie pomoc. Bardzo chciałbym też usłyszeć waszą odpowiedź, Ewa. Nie mam nic odkrywczego ani specjalnie mądrego do powiedzenia, bo tak trzeba po prostu, bo jeżeli ktoś z rozpaczą krzyczy o pomoc, o zaspokojenie podstawowych potrzeb, no to po prostu trzeba to robić. Ja nie zamierzam, przepraszam, jeśli cię zawodzę, Maćku, wymyśleć tutaj jakieś wyrafinowane filozofii, no bo tyle jesteśmy warci jako wspólnota, na ile umiemy się zatroszczyć o najsłabszych w danej chwili, czy w ogóle systemowo najsłabszych. To jest moja odpowiedź i w takim duchu działamy w Zupie na Granicę i w sercu miasta. Dziękuję. Margo? Ja mogę tylko podpisać się pod tym, co powiedziała Ewa. Wydaje mi się, że jak myślę tylko łącznie o tym moim ruchu do pomocy, to jest to, mówię ruchu w sensie swoim własnym, z ciała, z umysłu, z serca, do ludzi, do pomocy, to jest właśnie kwestia, ktoś cierpi. Ktoś jest w kryzysie. Skromność. To jest cecha wszystkich ludzi, którzy realnie niosą pomoc. Moim państwa gośćmi były dziś wspaniałe organizatorki. Ewa Błaszczyk-Warchoł z Fundacji Serce Miasta, członkini inicjatywy Zupa na Granicę. Dziękuję, Ewo. Dziękuję bardzo. I Margo Kubiścik, także działaczka społeczna, administratorka Oddolnego Ruchu Pomocowego Widzialna Ręka. Dziękuję, Margo. Dziękuję bardzo. Jutro spotkamy się ponownie, wysłuchamy reportażu z miejsca dotkniętego powodzią. Będziemy też łączyć się z ludźmi, którzy potrzebują naszego wsparcia. Potrzebne jest jedzenie, środki czystości, narzędzia do usuwania skutków powodzi i przede wszystkim potrzebni są ludzie. Dlatego zachęcam państwa, abyście zgłaszali swoją gotowość pod numerem telefonu 2273, pisali na niewidzialni@polskieradio.pl z nadzieją, że będziemy w tym wspieraniu razem. Żegnamy się. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia jutro. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie.